ndryshën plisi për thekon guna, ku është buka buk e uji uj, ku digjet shiri e ty mon una, rjedh lumdrini e rjedh lumbuna, ku digjet shiri e ty mon una, rjedh lumdrini rjedh lumbuna. Natën në zezë del para veja, balën ti thur me kujtime gjak, midis krahërorit të shkret rupeja, klidhme në moqme e zgjo në prak, midis krahërorit të shkrep rupeja, klithme në moqme e zgjo në prak. Ku ke kshti liri, fletë vet Albani, me vale lisi, ku feston fisi, me rëndhu e bije, bije tirani, me male më bardha, mërëndhu e bje, bje tirani, në madet bardha, bardhëm plisi. Presa syrin e hap në djel, e midis natës më pesh të von, fjalla flutron, flet vet në qel, këngën e moqme e bën je hon. Fjalla flutron, flet vet në qel, këngën e moqme e bën. Në veh të thur, vet dijen e durimit, si këngën e dhembjes, dhembjes pa fund, në botën e gjallë, të humbjes të shpëtimit, njohur i njohur, për dit pa mund, në botën e gjallë, të humbjes të shpëtimit, njohur i njohur, për dit pa mu. Ku kesh ti liri, fletë vet Albani, në balë lisi, ku feston fisi, në rëndhu e bje, bje tirani, në madet pa.